کتاب الزکات په اصطلاح کې د دې مطلب دا دی چې یو خلیفہ او بادشاہ او حاکم د پټو د باغونو د میوه د پخېدو نمخ کې او سړې رولېږي چې هغه تجربه کاروي او هغه د اندازو لګي چې دې کال په دې باغونو کې څومره پیداوار او غلا او میووی امام احمد رحم الله وی د خرص نفس چې څومره پیدا و رنګا زول ګولې شو غل حاصل به عشر غل حاصل به عشر امام شافعی رحم الله وی چستش دا اندازې سره بہو شرنی بلکې د میو د پخېدو نفس به دوباره د دې د وزن حقیقی تعین کې دیشي او چې دا وزن تعین او معلوماله وشو بیا به وشر اغستې شي او دغه مذهب د امام مالک هم دی رحمه الله د امام ابو حنیفه رحم الله نم داسی دی دا وی د اقوال نم داسی ملای معلومی چې دا دی دې کې دغه مسله درته ذکر کړي و به قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا شعبة قال اخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار رحمه الله تعالى يقول جاء سهل بن ابي حسما راغلی او سهل ابن ابي حسما رضي الله عنه الى مجلسنا اعظم مجلس تا فحدثنا حديث بيان کړو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تلا حبيب او چې فرمایل ودا فرستو کل چې تاسو اندازو لګوي د فصل او زمیو دی او پټي او با فخذو نداغ نبی او شر را واخلي دغه انداز له ګولې شي نو شر را والي ودع الصلصا او پری دې درې مهسا دریم حصہ پریزئی صاحب مال دے پریزئی دے بدا پخپلق و خخیرات کی گاونڈیانو لگور کی سوکب پدی باغ تیری گی سوکب تی سوال کئی ددا دریم حصہ دا پریزئی ودع السلس دا دریم پریزئی او د درې په پری خودو کې علماء کرامو دا مقصدونه ذکر کړو. دلته وی دا درې مفرید نور شرط والے او د درې میاد سلور می ورته باقی پریزئی دا ورته باقی پریزئی دا بده پخپل غریبانو مسکینانو تور کی پایلم تدعو الثلثا فدعو الربع کدریم من پریفان سلورم پکی پریدئی او باباک کی حدیث دے دوم المومنین آئیشی رضی اللہ عنہانا او دا عطاب ابن اسید دا عطاب ابن اسید رضی اللہ اسید رضی اللہ عنہونا او دا ابن عباس رضی اللہ عنہمانا قال ابو عيسى امام ترمذي و عمل فدي حديث ده سهل بن ابي حسمره رضي الله عنه بني دا اکثر علماء في الخرس فانداز لبولو کی چتبو دا دمر غوتی دي کجورو یرا دا تخمینا سمر کجوری کای دا غنمو جوار اور بشو پټه دا بسمر اور بشو جوار کای او په حدیث د صالح ابن ابي حسما یقول عيسى او امام احمد رحمه الله والخرس او خرس توي اذا ادركت الثمار كلا شي فيش بي اذا ادركت الثمار دا ادراک نو مراد دي دي کی داغي په خوالي ترسي دلني من الرطب دا غتازو کجورنا والعنب ودانګورنا مما فيه الزکات چې پای کی زکات او شوروي باث سلطان خارصن او بلیگی حاکم و بادشاہ وقت یو اندازہ لگون کے فخرسو علیہم ندویبان دفصل ندمی و اندازہ بون کی والخرس دیتو ای این زورا چوبوری منیو بسفر زالے چسوک ویدی داو پدی پویی فیقولو ناووی یخرج من هذا من الزبیب کذا روزی بددی انگورو ندوس قومیو ندمرا ومن التمر کزاو دکجر ندمرا وکغاو دمرا فیخسی علیهم ندے بیشمیرو کی پدوی اندازا بیو لگئی پدوی وینزورا مبلع نوشر من ذالک او بگوری دے غرسی دو دو شرط ددین چلی کسم رو شرط دارسی فَيُثْبِتُ عَلَيْهِمْ دَابَ مُقَرَرْ كِي پَدْوِي سُمَ يُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السِّمَارِ بِعَبَ خَالِي وَالِرَوَلِ فَمَنْ دَدْوِي كِي وَفَمَنْ دَمِيُوكِي فَيَسْنَعُونَ مَا حَبُّوا اَي بَكَيَ غَشِقْ وَخِيْوِي او دیبتِ وَشَغْلِ بَيْتُ الْمَانُوَالِي وَإِذَا أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ كَلَشِ مِيوِي پَخِيشِ نُوخِذَ مِنُهُ الْعُشْرُ وَشُرْبَتِ وَاغُسْتَيشِ هَاكَذَا فَسَّرَهُ بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ داسِ تفسیر کرے بعد علماء وبهی وبعارا يقول مالك والشافی وآحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى پټه وروګو شکنه وکړل دغه احساس کې راغله چالو وایي د سرو دي ښه څنګه سره پوزه شابه زړه د شي که سبق وایي وبه قال حدثنا ابو عمرو عمرو ومسلم بن عمرو الحزاء المديني قال اخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح السماري تتمار عن محمد بن صالح التمار عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد ديما الأخكار تيارة عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس ودى الله حبيب چلی قلوب خلق بان من يخرص عليهم شعبان دازل قلق دوی قرومهم دانگر دبطو دوی وسمارهم ودوی دمیو وبهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاه القروب ويلو بار دوشر زکات دا ګورو کینه تو خرصو ذی بان دازل ګول شی کما یخرص النخل لک سن چن دازل ګول شی د کجورو ثم توتا زکاته زبیبن یا بادا کول شی زکات دې دې زبی بود می او په شکل کې کما تو ادا زکات النخل تمرن لکه چې دا کول شی زکات د کجورو تمرن نو شو کجورو په شکل کې زبی با او شو ته د انګورو نوې چې میوت جوړ شي ویلی امام ابو عیسا هذا حدیث حسن غریب وقد روا ابن جریج هذا الحدیث عن ابن شهاب عن عروه عائشه رضی الله عنها وسالت محمدا عن هذا فقال حدیث ابن جریج غیر محفوظ لا محفوظ نه او حدیث د سید ابن مسیب داتا ابن اسید ناغا صحو باب ما جا فی العامل علی الصدقة بالحق باب دی پو بیان دا کی جراغ دی پر بارد عامل کی پراتو لولو د صدقی چدے عمل کئی پا حق و پسفدق و رشتی آو سرا او پا اخلاص سرا اے دب حاکم او دب بادشاہ دب طرف نمو کرن دے چیتو شرونا و زکاتونا راٹھولاوا او دے پا حق او صدق سرداکار کئی و بیهی قال حدثنا احمد بن منین قال اخبرنا یزید بن حارونا قال اخبرنا یزید بن عیاد عن عاصم عن عمر بن قتاده وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا احمد بن خالد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقه اغا عامل فصدقي فحقصرا كالغازي في سبيل الله دد اجر ذمره لك غازي د الله لاركي حتى يرجع الى بيته تردي چ واپس راشد عامل خلقورتا دلم دمرا اجر او ثواب ملاويږي. امام عیسیٰ و یزید رافع ابن خدیج حدیث حسن او یزید ابن عیاض ضعیف من دال الحدیث فنند علماء دا حدیث او حدیث محمد ابن ساق صحو باب فی المعتدی فی الصدقتی باب لکو بیان دا زیادی کون کی کپا صدقتی اے زکات ور کون کے زیادے گئے غیر مستحق تے ور کئی آپ بھی طریقی ور کئی یا غا عامل چی زکات را طولی اغا زیادے گئے دم اقدار واجب نا زیاد اخلی و بهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرن اللہ فان یزید ابن بی حبیب عن سعيد بن سنان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے المعتدي في الصدقه زیادے کون کے تو زکات کی چکم ورکیا غیر مستحق لے ورکئی یا عامل لے خودے کمے زیادے کئی کمانعہا پشاند منکون کی دسودقی دے قال وفی الباب پدی باب کی حدیث دے ابن عمر ادم سلم آدھا بی حریر رضی اللہ عنہونا باب د معتدی دان ویلی چې دمر زکات یې ورکو چې بال بچی ورو سفرې نه کړ ای نار پر خلو زکات او خیرات ټول مال خیرات دغه ته دا او کده بچو غفرزی نه فقه ختم کړ یا وی معتدی هغه چاته وای چې واری کل خو بیا من او زکای ورپسې بد رنه وای امام عیسیٰ و حدیث آنس رضی اللہ عنہ حدیث غریب من هذا الوجه وقد تکلم احمد بن حنبل فی سعد بن سنان غیب کی تکلم کرنے وهكذا یقول الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك رضي الله عنه امام عيسائي سمعت محمد المعرض يزيد امام بخاري رحمه الله يقول شيء والصحيح سنان بن سعد وقوله المعتدي في الصدقه كمانها يقول على المعتدي فزياتي كون کی بانے تو گناہ ندا سرا كما على المانع اذا منع لك سرنگی چی پمانے کون کی گناہ ویشی کل زکاة ور قول من کی باب ما جا فی رضا المصدق پر ازاد مصدق مصدق آغا چالوئی چاغه د حاکم او خلیفہ د طرف نا د عشر او زکات براوندول مقرر نه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا محمد بن يزيد عن مجاهد عن الشعبي عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وي نبي صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي اذا تاكم المصدق کرچ راشتا ستا عامل صدق را طولون کے فلا یفارقنکم نتاسن دی جدان شین اللہ عرضن مگر پرزاون گئی سرا و بیهی قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا سفیان من داودن شعبی انجریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احویه امام ابو عیسیٰ حدیث داود عن الشعبی صح من حدیث مجالد وقد ضعف مجالدا کمزور کڑے دے مجالد لرباد اہل العلم وهو کثیر الغلط او دے دیرو غلط والدے باب ما جاء ان صدقت تؤخذ من الاغنیاء فترد على الفقراء باب دې په بیان دا حدیثو کې چراغ دی دي چې او شرو زکات غسته بشي د مالدارانو دی او کلینا او واپس کول بشي په فقراو د دغه کلی ودل شرط چې سه وجور سې ویشالو اجمال لګو وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال اخبرنا حفص بن غياث عن اشعث عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويراغل ممتا مصدق د نبی صلی الله علیه و سلم فاخذ الصدقه نوایغ الصدقه من اغنیا انا زمون د مالدارانو نا فجعلها فی فقرائنا او وی رسول دا زمون په غریبانو کې مستحب دی چې یو کلی نه زکات واله چې په دغه کلی کې په غریبانو تقسیم شي ابلا ضرورت دی یو کلی زکات بل ته نقل کول لري پکا وکنت غلامن او دا صحابی ویسو الکم فاتوانی منها قلوسن نماره میو زوان او خراکا قلوس وی اناقت شابتو زوان او خاک جمع قلاس راجی وکنت غلاما زو غلام فاتوانی منها قلوسن ما ته د دین او ځوان او خراکا خپل باپ کی حدیث دې ابن عباس رضی الله عنهما امام ابو عیسیٰ ای حدیث دا بی جو حیفا حدیث حسن غریب باب من تحل له الزکات باب دې په بیان دا چا کی چې هغه تا زکات حلال له دا بچا تا ورکی او چا باندې زکات کی وبه قال حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة قال حدثنا شريك قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي نبانا شريك المعنى واحد المعنى يود صرف يو حدثنا ويري بالأنبأنا ويري عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فرمائي صحابي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي من سأل الناس آجاش سؤالك دخلقنا وله ما يغنيه اوجد پار دمر مالوی چیده ده سوال نبی پروا کرده سوال لے ضرورت نشتا خود بیان سوال نکی جا یوم القیامة راب شیده پرزد قیامت و مسلتو فی وجهی او دا سوال دد پده مخ کی خموشن او خدوشن او خدوهن دریوار و الفاظ یو مانا را تت زخمون بی نخی بی قیل ویلی شویاد اللہ رسول و ما یغنیه سمر مقدار دے چیده مالدار کئی او دا سوال نی من کئی کالا خمسون درہمن وی پنزوز درہما او قیمتها من الذهب یا قیمت دید سروزرنا پنزوز درہما دی یا دور ورسر قیمت دید سروزرو اب باب کی حدیث دے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ابو عیسیٰ امام ترمذی وی حدیث دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن وقد تکلم شعبتو فی حکیم ابن جبیر من اجل هذا الحديث ددي حديث دوجنا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا يحيى بن آدم قال اخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غیر حکیم حدث سب هذا ویک بغیر د حکیم نه بیان کړي وي د دې حدیث وقاله او سفیان وما لحکیم لا حدثون شوبا سشی حکیم لرا لا حدثون شوبا او شوبا دا نه حدیث نه بیان قال نام ويا قال سفیان سمعت زبیدن ای ماوری دری د زبیر نا یو حدیث به حالان محمد ابن عبدالرحمن ابن یزید او عمل پدی د پنیز د باز صاحب زمغنا او پدی وایي امام سفیان سوری او عبدالله مبارک او احمد صاحب رحمهم الله قالو دا علماء کرام وای اذا کان عند الرجل 50 درهما کلچیو شڑی سرپنزوز درہموی لم تحل له صدقتو ندلر صدق حلالننا او نری تیری بعد اہل علم ولم یدھب بعد اہل العلم الى حدیث حکیم ابن جبیر ووسعو فی هذا ای فراخی کڑد پدی کی وقالوا لي اذا كان عنده 50 درهما جد سر 50 درهما يا اكثر يا الذين دير دي خدي ده مالدار اي حد تر سي دلنه وهو محتر محتاج نو نه محتاج دي له ياخذ من الزكاه ندل رجيز دي شوالي دي زكاه نا را خود لي بام شاكي او د نور دي د اهل فقو دي لمنا اے وسره مالدار دی او دې د نصاب د مالدارۍ تر رسیدلې چاوا اونی وی تولې سونا دا یا د پنځوس نی وی تولې چاندی دا د زکات غسل حرام دی امام ابو حنیفه رحمه الله وای او هغه حدیث دې معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ځان ته پیش کړي الله حبیبی تو خرج من اغنیائهم زکات و مالدارانو د دینا واستې شی و ترت ولا فقراءهم او دا پاتو څو څلې درهم کې دي سوال دې نه کوي سوال ورته نارواله باب ما جاء من لا تحل له الصدقه باب دې په بیان دا اچا کې چې حلال نه دی غته زکات وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود الطيالسي وقال اخبرنا سفيان وحدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان بن سعد بن ابراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تهل الصدقه لغني النذر وزكاه مال دار لرا ولا لذي مره سمين او نه د پار د خاوند قوت مره په معنا د قوت لزو مره ذو قوت معنا سوره نجم کې راغلي ولا لذي مره او نه د پار د خاوند قوت سمين چداغ اندامون برابر دی روغ رمٹتے پلاس اخفو روغ دے نو دے دی دا زکاة سوالینا نکی مزدوری دی خیلی اپا دے باپ کی حدیث دے دا بوری را او دا حفشی بن جنادا او دا قبیسہ بن المخارق رضی اللہ عنہم نا قال ابو عیسیٰ حدیثو عبداللہ ابن عمر حدیث حسن وقد روا شعبة عن سعد بن ابراهيم هذا الحديث بهذا الاسناد ولم يرفعه وقد حديث مرفوع نده ذکر کړي وقد روى شي غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المساله نده روا سوال لغني مالدارتا ولا ذي مرت سمين او نه خاوند قوت ته چې په بدن روغ رمټ دی سوال دې نه کوي مزدوري دې کوي پیدا کان رجل قویا کله چې یو سړی مضبوط هم دی او محتاج هم دی ولم یکن عنده شیء او نه د سره څه شی نشته فتو سد پاره او بد خیرات وکړي شو زکات ولې ورکړي شو اجزاء للمتصدق دا جائز کی کافی کی زکات ور کو ان کی نہ پنی ظاہر علم او وجد دی حدیث پنی زباد علماء ول المسله سوال ور حرام نے چرو غرمٹ لے او جی مالدار نے صاحب نصاب نے دیو زکات سو ور کیو دی اخری نور تروارے وفي قال حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال اخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن نفشي بن جناد السلولي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فحجة الوداع كي وهو واقف بعرفة الله حبيب ولا رب ميدان عرفات كتا عربي راغل يو باند چیفا خذ بطرف رداله رانیول يو طرف سادر نبی رسلام فسالو بياه وذا الله حبيب نے سوال کرو فاتواه وذا الله حبيب ولور کر وذهب اولار فعند ذالك وی پتا وقت کی حرمت المسألة سوال کول حرام شل دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة لا تحل لغنی سوال مالدار تدرشن دے مالدار بسوالون نکی ولا لذی مرت سوین و ندفار رخاون دو قوت شروع رمت دے الا لذی فقر مدقع ما مگر جائز د پار د خاوند فقیر ای مدفعن چې صح فقیر او سم د خاو سره سنلو له دې دقعا ویسل کی دیزمہ کی توئی چیئے کی دسر آڈو گھٹے نی دا فقر شدید توئی چی سڑے دا خار اس ربی وزکڑے و مسکین انزامت رب مانے و آو غرم مفزعن غرم وی قرضیتا او مفزع ستوئی سختوی چی دا حد نے تجاوز کرے زان دا پارا دا بال بچ دا پارے قرضا غستی دا او غرمنیا قرضا دا مفزع سختا دس مستی ندا کڑے خوگے او بیمار وغی دا پارے قرضی را غستی دی وَمَنْ سَعَلَ النَّاسَ عَوْشَا چِ سوالُ قُدَ خَلْقُنَا لِيَسْرِ بِهِ مَالَهُ چِ دے زیاد کی پدیبانِ مال فَالْمَال پِ دے رَوِی کَانَ خُمُوشًا دَابَ نَخِوِی زَخْمُنَ بَي پَدِ مَقْدَدَ کِ پَرَضْبِ قِيَامَتْ وَرَزْفًا يَاكُلُهُ وَرَزْفًا ورزفن او دابسوی رزف ویغ گرمشو کانو تا کانی وی گرم پرشی چی خوربے دے دے جہنمنا فمن شارچا چی خوخشی ددی دمرا او ریدو باوجود فل یقلا نزان لر سوال کم کی ومن شا فل یقصر او دیر یا دچا چې خوغه چې نو کم دي کی ځان ته دا عذاب نه او ډېر دي کی و وی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا یحیی بن آدم عن عبد الرحیم ابن سلیمان نحوه اوس فکر را لسو قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه باب من تحل له الصدقه من الغارمين وغيرهم باب دې په معنا دا چې حلال دې له زکات قرضدار او ذنور نه قرضې دې په وی قال حدثنا قتيبه قال امرنا له سن بو خير ابن عبد الله ابن الاشج عن عياذ بن عبد الله نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اصيب رجل رسيدن يوسريتا بزماني در رسول الله صلى الله عليه وسلم کی تاوان او نقصان افت ور رسيدن يو في سمار فميو کی بتا شدا واستي بیوی باغونه واغستن پاغه توفان را ہے کول باغونه توفان ختم کل فکسور دینو داغ قرضی دیری شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدق ولی دبان زکاة ورکیز تخیرات کیو کئی فتصدق الناسو علیهی نخلق خیرات کفد فلم یبلغ نون رسید دا وفا دینی پورا کولو د دین د دتا رسول الله صلی الله علیه وسلم لی غرمائی د پار د قرضداران نا خذو ما وجدتم راواله یغ چتا سوی ممی ولی سلکم الا ذلک او نشت د تاسو لره مگر د چتا سوی ممی بس دغه والی او مالدارای پورې صبر کوي ک الله ور سره راوست خو دروي کې او کنينو د قبضې نوي در کې دې کې دا معنا نه وو چې دا سي در کړ بس دا شلو نور قرضونه مباطل شلنا و ان کان ذو عسره فنظره الى مصر او دې کې د علماو اختلاف هم دی. یومي وخرس شوا او داغي پوخواله سرګن شو او بایع مشتری تا ورکا بیا هلاک شوا د شکول نمخ کې پافت سماوی باندې نا آیا دابو پا خرسون کی تاوانوی که پاغستن کی نیما بو حنیفا امام شاکی رحمه اللہ وی دادا مشتری تاوانو شو او دا واجیب نیدی چرا پت دن لری شیو مالک نا مستحب دی کور سر گزارا کئی اباد علماء وی دا زمان دا بائع بی تاوان ناغ بی او پد واجب دی چدا فت دا تیسی بده غوارینا اپا باپ کی حدیث دی دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ او دا جویری رضی اللہ عنہ او دا آنس رضی اللہ عنہ قال ابو عیسا حدیث و بی سعید حدیث حسن صحیح باب ما جا فی کراہیت الصدقت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وآل بیتیه وموالیه باب دیکھو بیان دی کچھ مکروح دا زکاة فنبی ری سلام ودا اپاہل بیتو وموالیه ادا غیب ازاد شو غلام عام باننی وبه قال حدثنا بندارن قال اخبرنا مكي بن ابراهيم ويوسف بن سعيد الزبعي قال اخبرنا بخز بن حكيم النبي عن جدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بشين فلك يوشيب ورتروريش سعلا تقوس بيوك وصدقة هي چدا صدقة نام هدية دنيا كهدية لافين قالوا صدقة طيب ویچ داخ صدق دا لم یا کل اللہ حبیب صدق نخوڑا وین خالو حدیت اکلا او کبی ویچ حدیت آنو دا اللہ حبیب بخوڑا او پدی باپ کی حدیت دا سلمان او دا بی حریر آولان سو دا حسن ابن علی او دا بی عمیرنا چی جد معرف ابن واسل نے واسمه رشید ابن مالک وميمون او مهران او مهران او ابن عباس وعبد الله ابن عمرو وابي رافع عبد الرحمن ابن القما رضي الله تعالى عنهم وقد روي هذا الحديث ايضا عبد الرحمن ابن القما عبد الرحمن ابن ابي اخيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض ابن حکیم اسم معاوی ابن حیدت القشیری رضی اللہ عنہ قال ابو عیسا حدیث بعض ابن حکیم حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا محمد ابن المسنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابي ابن ابي رافع عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم لغله وسره د بني مخزوم كبيرين على الصدقه فراتوا دول الزكاه فقال لابي رافع مدغیقہ سبو رافی رضی اللہ عنہ تغیریو اسحبنی تمہ سر مرگرشا کے ما تصویب من آج تم حاصل کی دری صدقینا فقال لی صحابی ورطویلا نا حتی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردیچ ذراشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاؤزتن تپوسکن وانطلق لعن نبی علیہ السلام تفصاله نتفوسته کو فقال اللہ حبیب فرمائل ان الصدقة لا تحل لنا صدق متحلالا وان موالی القوم من انفسهم او موالی دی او قوم دی دی نفس نبی نتالن دا درسن دے نعاملین والعاملین علیہا بمد اللہ دا حبیب دا اہل بیتو دا موالی اننوی قال وحادا حدیث حسن صحیح او ابو رافی مولا دا نبی علیہ السلام نند دا اسلم و ابن ابی رافی ہوا عبد اللہ ابن ابی رافی کاتبو علی ابن ابی طالب